www.attableeg.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته يا أرحم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شعبان پچیسویں تاریخ ہے جن گیان سال ہو جائے تو کل سے روزہ رکھنا ہے سو منجولا بنائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سمایا بنیاد اسلام والا خب اسلام کی دنیا پانچ چیزوں پر یہ بھی بدلانا چاہیے لوگوں اس حدیث کو بھی پیش کرتے رہنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتب کتب علیہ السلام کما کتب علیہ نبی نے پڑھے تو پر فرض کیا گیا روزہ اسے پہلے لوگ روزہ فرض کیا گیا تھا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اور شہادت ان محمد رسول اللہ یہ بنیادی چیز ہے شہادت کو زبان میں جاری کرنا اس کی تصدیق کرنا یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہمارا لسان نہیں بلکہ تصدیق اعتراف بھی ہے صرف اس کلمے کو جاری کرنا وہ اس کی تصدیق کی ہونا چاہیے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دل میں تصدیق کرتا ہے حضرت سے بڑے چھوڑا تصدیق کرتا ہے تو اتنا کافی ہے مگر اذا توری بر جب اسے مطالبہ کیا جائے شہادت کا تو شہادت دے دے زبان کر دے یہ سب بڑا اطلاعی مسئلہ ہے بات ہوتی ہے اس پر عام بنی ایک جماعت یہ کہتی تصدیق کل بھی کافی ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ائمہ بعض لوگ بتا ہم جیسے لوگ نہیں ائمہ وہ کہتے ہیں نہیں تصدیق کے ساتھ اعتراض باللسان بھی ہونا چاہیے تصدیق بالجنان جنان اللہ سنو تصدیق بالجنان اور اعتراض باللسان اب بال نے یہاں تک کہا ہے کہ عمل بالجوارح جائز ہے، یہ ایمان دلاتی ہے، عمل بھی جائز ہے. تصدیق کرنا اور اقرار کرنا اس کے مطابق عمل کرنا ہے. شہادت اللہ الہ ہی پہلی اسلام کی بنیاد، وہ اقامی شرح نماز کو قائم کرنا ہے، وہ اتائی دکا یہ بھی ہے. اسی طریقے سو رمضان ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے، اور حج کرنا یہ پانچ ہو گئے. ہر مسلمان یہی رہنا چاہیے، اکثر اس پر بیان ہونا چاہیے. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر، شہادت اللہ علیہ، کوئی معمولی سوا اللہ کی. اس کی شہادت تو اللہ تو ہے ہی، اللہ کے رسول کی رسالت ہے ہی، لیکن تمہاری سعادت اس میں ہی شہادت تو معموم حسن کر. وہ تو اپنی جگہ پر حقیقت ہے، توحید اور رسالت حقیقت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حقیقت ہے، اللہ کی الوہیت یہ حقیقت ہے. ہماری سعادت اس میں ہے کہ ہم اس کی شہادت شہادت اقام صلاح نماز کو قائم کرو، روزہ رکھو، زکات دو، وسعت ہو تو حج کرو. یہ پانچ چیزیں مسلمانوں کو ازبر رہنا چاہیے، برابر پر پیار بھی ہونا چاہیے. زکات کو بھی لوگوں نے نکال دیا ہے، جب ہم نے مدرسہ قائم کیا وہاں بے بیماری، یہ بہت بڑے آدمی جو ہیں کوئی گیا اور یہ کہا کہ بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے، زکات کی رقم دے دیجیے، کوئی رہا ہوگا چاہے کوئی رہا ہوگا. زکات کیا چیز ہے؟ بڑے آدمی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہا گیا، نام نہیں دیتا میں، لیکن جواب کا نام نہیں دیتا. جانے والا آدمی کہتا ہے کہ زکات کیا چیز ہے. ہم لوگوں کے درمیان میں رہنے والا آدمی میں نماز پڑھتا ہوں، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ زکات واجب ہے، مالدار آدمی جب اس کو معلوم نہیں تو زکات نکالتا ہے. مجھے اسی پر دکھا ہے، کسی نے ہمارے آدمی نے کہا کہ بھائی زکات ہی کی رقم دے دیجیے، بھائی مدرسے میں تو اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کہا زکات کیا چیز ہم جانتے ہیں. اس وجہ سے روزہ بھی انہیں فرائض میں سے ہے، اور زکات کا تعلق روزے سے کوئی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے آسانی کے لیے روزے میں رکھنا شروع کر دیا. یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا نصاب پیدا ہوتا ہے، نصاب رجب میں ہو جاتا ہے، سال اولاد حول، حضان حول اگر، تو اس کو رمضان کا انتظار نہیں کرنا، ان کو رجب ہی میں وہ کرنا، ادا کرنا. بہت کم لوگ جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہی میں سب جگہ ادا کی نہیں. اگر تم سادن ملتے ہوئے اور رجب میں ہوئے تو رجب میں ایک حضان حول ہو گیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے ادا کرو. نقصان تو نہ اور بات ہے، لیکن ادا تو آپ کو اسی وقت کرنا ہے رجب میں، رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے سہولت ہے، اللہ کا دعا ادا ہو جائے گا. بارہ یہ رمضان شہادت اللہ جائے، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح معنی میں شہادت کی توفیق، شہادتیں، شہادتیں کا جاری کرنا، اللہ کے ساتھ دبان پر جاری کرنا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں. نماز، روزہ یہ معمولی چیزیں نہیں ہوتی، نماز ہے یہ. اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں حاضری کی توفیق دے، شکر ادا کرنا چاہیے. شکر فرماتے ہیں کہ تم میرے ذہن میں آیا بڑھ کر دیکھ رہا تھا میں، روزے میں تو میں معلوم نہیں ہے سب کو، صرف فاتحہ کی تفصیل میں سنا دیتا ہوں. میں لکھا ہے سو آئے تھے اسی کے پھر بھی تفصیل ہم لوگوں نے اسے لکھا ہے، سب لوگ صحیح گیا ہے ہمارے. اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی تفصیل روزے کا بھی شروع ہو جائے گا، قرآن کا بھی شروع ہو جائے گا، اور سب کا شروع سورہ فاتحہ سے ہو جاتا ہوگا. ابھی دیر میں آیا ہم لوگ آنے باہر دیکھ کر لیا، پہلے تو جڑا گیا تھا. اصل میں حضرت مہاراج شاہ سلا صاحب جا قرآن سے سناتے تھے، وہی میں ڈھونڈ رہا تھا. میں نے انہوں سے کہا کہ ہم نے وہاں نشان لگایا ہے، جوتے ہوئے تھکے لیے، خیر کئی برس کے بعد ہمارا نشان مل گیا. یہ نشان بہت پیار فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا ہے، ان میں رکھتی ہے قرآن، قرآن نازل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کے روزے کو فرض کیا شکر لگو اس کے شکر میں، کتنی بڑی نعمت تم کو ہم نے دیا ہے اس مہینے میں، اس مہینے میں روزہ ہے تو وہ شبد مست اس کو بیان فرماتے ہیں، یہاں نہیں فرق ہوئی ہوں کہ سرق کون کی بات نہیں ہے، شکر الگ مجھ کو یاد ہے شکر لگو ہے کہ نہیں، شکر تو وہ نشان لگایا تھا، میں کہا میں نشان لگایا شکر معلوم کی کوئی نعمت نہیں ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، قرآن جیسی نعمت اس مہینے میں تم گم کی ہے، اس مہینے میں روزہ کھانا پینا رات چھوڑو، جہواب کو چھوڑو، الہیات کی طرف آؤ، عبادات کی طرف آؤ، فیصلوں میں مساوات اختیار کرو، اللہ کی مساوات اختیار کرو، وہ بھی کھاتا پیتا نہیں، پیسے بھی کھاتے پیتے نہیں، میری تو وہاں لکھی تو یہاں والی چیز کو چھوڑو گے تب اس کی زیادہ خطر ہوتی ہے، کرنا ہوگا تو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں سنا رہا ہوں، لکھا ہے سورہ فاتحہ مکی ہے، سورہ الفاتحہ مکی ہے، وہی ہے سب آیات لڑکے کہتے ہیں خوب بڑے میں، سورہ فاتحہ مکی ہے اور یہ سات آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، رحم والے ہیں، ترجمہ بھی بالو رحمان رحیم کا مختلف کرتے رہتے ہیں، ارے ایک دو ترجمہ دیا رکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان، بڑے مہربان رحمان نہایت رحم والے ہیں، ظلم مبالغہ ہے لیکن اس کے اردو میں ترجمہ فرق ہو گیا ہے، کیا رحمان رحیم، رحمان کے ترجمہ کیا کیا بڑے مہربان، رحیم کے طرح کیا نہایت بڑے کی بجائے نہایت، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر ہر عالم کے، یہ مربی کی طرح کیا ہے پروردگار نہیں کہہ رہے تھے، سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر ہر عالم کے، مربی پروردگار ہمیں سر پروریہ ہمیں نکل دیا مربی فرماتے ہیں، آیا محمد معصوم صاحب جہاں ایک شخص گئے سالی کے تالک راستے میں چل رہے تھے، مجدی صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے ساتھ لادے جن کے 7000 خلیفہ لاکھوں مرید تھے، حضرت محمد معصوم کیا ہمیں کیا حضرت والد محترم کا انتظار انتقال ہو گیا، ہمارے مرشد اعظم کا تو انتقال ہو گیا، ان کے تو والد تھے ان کے مرشد تھے ان کا انتقال ہو گیا، ہم کیا کریں، ہماری تربیت کون کرے گا، بڑے درد میں جواب سنا رہا ہوں، خواجہ محمد معصوم واحد تھے، انہوں نے کہا کہ مجدد میرا باپ چلا گیا، خدا تو موجود ہے مربی حقیقی تو ہوا، میرا باپ گیا مجدد تک بھی نہیں، وہ مربی حقیقی نہیں ہے، مربی حقیقی ہے اللہ ہے موجود ہے، مربی کے لفظ مجھے یاد آ گیا، میں ہر آدمی بروئی گھر تجربہ کرتا ہوں، میں بھی بروئی گھر یہ مربی کے لفظ مربی میں لیکن کہتا میں یہی مربی کہتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا مجدد صاحب چلے گئے مرشید تھے مربی سب کچھ تھے لیکن مربی حقیقی تو اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام عالم کا مربی وہ ہے، جس طرح ظاہری غذاؤں کا پروردگار اللہ ہے جس طرح باطنی غذاؤں کا بھی پروردگار اللہ ہے، وہی باطنی غذاؤں میں جس طرح ظاہری غذاؤں کو اللہ دیتا ہے وہاں پہنچاتا ہے، باطنی غذاؤں کو اللہ دیتا ہے، خواجہ محمد معصوم سے کسی کا حضرت آپ سے یہ فائد پہنچا نیک بات ہے، کہا بھائی ہم کچھ نہیں ہیں، ہم تو ہری چہری کی طرح ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ زندگی عطا فرماتا ہے، سورہ یاسین نے یہ کہا ہے کہ چہری ہے ہماری حیثیت کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جیسے سب چہری میں آگ نکال دیتا ہے، جیسے ہمارے اس مردہ دل میں آگ لگا دیتی ہے ان کی قدرت، ہم کچھ نہیں، نہ ہم ہیں نہ ہمارا قلب کچھ ہے، وہ اس ذات کا کرشمہ اس میں ہے جو تم کو فائدہ پہنچ رہا ہے. لیکن یہ ہے یعنی کہ میں ہوں نہیں, اللہ ہے, اللہ فائدہ پہنچا ہوا ہے مجھے بھی صاحب خاجہ محمد معصوم فرماتے ہیں شجر میں خشک شجرہ ہوں, درخت کی ایک سبز ٹہنی ہوں. اللہ تعالیٰ بنگلور میں امریکہ میں آگ لگتی ہے کہ نہیں معلوم ہے, آگ نہیں لگتی. اس سبز ٹہنیوں میں کون آگ لگانے والا ہے خدا کی؟ ٹھیک ہے, اس سبز ٹہنی سبز دل مطلب ساری دل ہے کچھ نہیں اس کے اندر ہے. اللہ اپنی محبت کی آگ لگا دیتا ہے. ہمارے شیخ محمد اللہ رحمانی رشید نے شاہ ابو سعید کیا ہے, ابو سعید گنگولی بہت بڑے آدمی جب بابا پڑھی کے لیے وزیر عالم بن گئے تھے. شاہ محمد اللہ رحمانی وزیر عالم نہیں نائب وزیر عالم, ان کے تین ساتھی تھے شاہ محمد اللہ رحمانی کے تین ساتھی. آپس میں معاہدہ تھا جو کسی مرد نے پہنچایا تھا اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی وہاں پہنچائے گا. ایک شاہجہاں کا وزیر ہو گیا شیخ فرید خان بن, شیخ فرید تو یاد آیا ان کو کہ بھائی ہمارے دو اور ہیں ان کی خبر لینی چاہیے, وہی پکڑو پاگل ہوتے چل رہے ہیں محمد اللہ اور پڑا. بولا کہا بھائی ہمارا تمہارا معاہدہ ہے, ہم تو اب ہو گئے وزیر, تم کو بھی ہم راج بناتے ہیں. الفاظ الگ ہو گئے, بنا دیا پڑھ لیا شاہی کے بعد وزیر اعظم والا گئے شیخ ہنمن میں گئے جو شیخ عبد ان کا وقت آئے گا ان کے مزار پر گیا. ان کو مخصوص ہوا کہ شیخ فرما رہے ہیں کہ تم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے, سب شاہی لباس پہن کے ہمارے آئے, تم اسی لیے پیدا نہیں کیے گئے. اب بھائی یہ خام ہے, یہ واجب وفر وہی نہیں کسی بھی کاروکار ہو گیا. ان کو خیال ہوا بس الہام ہوا کہ تم اس کے لیے پیدا نہیں کیے, بس فوراً اتار دیا اور گزری پہن لیا اور کہا تم شیخ ابو سعید کیا جاؤ. رات تو رات آئے شیخ ابو سعید کی ننگو وہ بیٹھے ہوئے تھے, میں منتظر ہوں تمہارا وہاں سے ہمارا تعلیم جا رہا ہے. تو وہ بیٹھے پہلے سے پہلے پہنچے اس کر کے بیٹھا دیا اچھی دیر میں. وہ جگہ موجود ہے ابھی, میں گیا تھا تو شیخ مولانا نے کہا تھا ہمارا کہ وہ موجود یہی ہے جہاں بیٹھایا تھا شیخ نے ملا جانا. کچھ دن کے بعد نکال دیا اس کو اور خلافت دے دیا اور چلے جاتے ہو اپنے وطن, وطن الہ آباد نہیں تھا سب کچھ ٹھیک. اب لوگوں کو خیال ہوا کہ بھی چند دن ہوئے آئے گی اور ان کو خلافت بھی دے دیا ڈاکٹر دے دیا اور روانہ کر دیا. لوگوں نے کہا دیکھو ان دن کا خیال مت کرو, شیخ محب اللہ شیخ نے کہا محب اللہ اپنی چراغ بتی جوس کر کے آیا تھا, صرف آگ لگانے کے لیے تھا, بھڑک اٹھا اتنی دل سے ہم نے پنکھا گھر گیا صبح کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے, تیل بتی جوس کر کے آیا تھا ہم نے پھر آگ لگانے کے لیے لگا دیا نسبت اس کو آگے آگ لگا محبت کی آگ. جی تھوڑا مل جو ہے بچے مشہور بنا دید ہو دل کی مدام, بچے مشہور کرم دید ہو دل کی مدام, دل تھوڑا می طرب دیدا تھوڑا مئی جو ہے. ہم اپنے کو کس چیز میں مشہور کریں, دل بھی تم کو ڈھونڈ رہا ہے اور آنکھ بھی تمہاری دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے. اللہ محبوب ہے ہر چیز بچے مشہور کنم دیکھیں مسا اللہ کا شکر یاد آ گیا چھ بچے مشہور کنم دید ہو دل لا کے مدام, دل تھوڑا می طرف دل اور میرا تھوڑا می جو ہے دل تم کو ڈھونڈ رہا ہے آ کے تم کو دیکھنے کی طرف رہی ہے ہم کدھر دل لگا لیں اپنا اپنا. یہ کہتی ہے شیخ محمد اللہ الہ آبادی آئے میرے یہاں آئے بہت کام کیا عالم تھے زبردست زبردست عالم. اس کے بعد شیشیا چشتیا کوئی عالم ہوا ہی نہیں, صرف آسانی ہوئی ہے اب آ کر وہی ہمارا قتیلا کوئی نہیں, سب غیر اصلاحی مولوی تھے, مولوی کہاں لے کے کر دو بھائی غیر اصلاحی مولوی کر نفی نہ کرو. اس میں حضرت حائی صاحب بھی کچھ نہیں, مولانا محمد جھنجھلوی نہیں, شاہ عبد الرحیم صاحب بھی کچھ نہیں, شاہ عبد الحادی بھی کچھ نہیں, شاہ عبد الباری بھی کچھ نہیں, اتنے مشائخ ہیں سب غیر اصلاحی عالم ہیں. ان کے بعد صرف ماں تھانوی ماں گنگوئی ماں کافی دار ہوئے, سلسلے چیشی اب بھی وہ خالی ہو رہے ماں کے درمیان میں, لیکن دل میں ان لوگوں کے نور نور محمد واقعی نور تھے, نور محمد اللہ تعالیٰ نے حضرات کو باقی نعمتوں سے نوازا ہمارا مربی. سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں, جو مربی ہیں ہر ہر عالم کے, ہر ہر عالم کے وہ مربی ہیں. پروردگار کا مربی ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں, روٹی بھی وہی دیتے ہیں اور محبت بھی وہی دیتے ہیں, روٹی دینے والا بھی وہی ہے. یہ وہ ذات ہے کہ جس سے اگر تم کو نمک دھنیا مانگنا ہو تو مانگو, اور بادشاہ مانگنے تب بھی مانگو, مراد مانگنے تب بھی مانگو, کوئی ایسا دینے والا نہیں ہے. اگر بہت بڑا آدمی ہے اسے مانو مانگو گے دھنیا نمک تو کہے گا نالا ہماری تبھی کے تمہیں مانا, اور لوگ کہیں گے کہ ہم کو بادشاہ تبھی کا نالا تم اپنی نہیں دیتے تم کو بادشاہ دے. یہ اللہ کی ذات ہوئے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمہ اگر ٹوٹ جاتا تھا چپل کا, اس کے لیے متوجہ ہوتے تھے اللہ میرا چپل جو چشمہ دنیا کو بنوا دیجیے. بادشاہ بھی ملی نبوت بھی ملی, لیکن چشمے کا ٹوٹ جاتا تھا اس کے لیے اللہ ہمارے ہم نہیں بنوا سکتے, آپ بنوا دیجیے. شام نبی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کسی بڑے آدمی پاس کہو کہ ہم کو نمک دے دو, اللہ لائق ہم نمک دے رہے ہیں, ہم کو کچھ مانگو, اب مانگے فوراً کیا کہ ہم کو بادشاہ دیجیے ایک صبح کی وزارت دیجیے, مانگے کرنا رہا کیا وہ ہمارے استطاعت سے گرا کے کر رہا ہے اور تم اپنے استطاعت سے بڑھ کے کر رہے ہو. نمک مانگنے میں ہماری توہین ہے اور حکومت مانگنے میں تمہاری توہین ہے, نالا کا ہے. یہ کہتے ہیں جو مربی ہیں ہر ہر عالم کے, جو بڑے مہربان نہایت رحم والے, جو مالک ہے روزے لگا کے, مالک وہ ان کا کچھ نہیں چلے گا, اس پر جب قانون بگاڑ دیں جب علی ملک جاؤں بلاہ واحد قہار, مجھے واحد قہار کا ملک ہے, ان کی کچھ نہیں چلے گی. بلاہ واحد جب علی ملک جاؤں, آج بتاؤ کون کیا ملک ہے, ملک موت بھی نہیں رہے گا, یہ کہے کہ میں ہوں. اللہ عرش پر مستوی ہوگا اور کہے گا یہ مجھے مجھے جس میں حضرت بیان فرماتے ہیں عجیب چہرہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو موت دے گا, ملک موت کا ہے تو بھی مر جا, ملک موت دلی کی روح کرے گا مٹائے گی, لیکن اب ملک موت کی کون روح نکالے, فرمائیں گے اللہ تعالیٰ موت تو بھی مر جا, مر جائے اب اس کے بعد مستوی ہوگا اللہ. لے بنے لوگ آج کے دن میں کہا کس کا ملک ہے, کوئی رہے تب تو بولتا ہے خود اللہ ہی فرمائے گا للہ واحد القہار. اور آپ ہی درخواست ہے یار, جو مالک ہے روزے جزا کے, ہم آپ ہی کے بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں, آپ ہی کے عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے اعانت کی درخواست کرتے ہیں. دونوں معبود حقیقی وہی ہے اور مشتان حقیقی وہی ہے. تھوڑی سی غلطی ہوئی ترجمے میں, موقع کر دیا ایسے ہوئی کہ ترجمے کا پتہ ہوتا ہے, اسی میں غلطی دونوں نے منع کیا تھا نہیں چھوڑ دیا, تم مجھے کہا لگنے دے ڈالی کہا, ہم نے کہا تھا کہ شکل ہے نہیں رہا کیوں نہیں تھا کیا کیا وہ کہیں جگہ ہی پڑتا جی اس میں کمی ہوئی سے آنے, مگر کیا ضرورت ہے, مگر ابھی اتنا ترجمہ کافی نہیں ہے, ہم آپ ہی بات کرتے ہیں آپ ہی سے مدد کرتے ہیں, اس میں بڑھانے کی ضرورت نہیں کیا ضرورت ہے. خود ہم سے اٹھا رہے ہیں رب الہند نہیں تھے, شیخ الہند تھے نا, رب الہند نہیں تھے, الہ الہند نہیں تھے. بہت عمدہ لکھے ہیں مولانا صاحب کافی, یہ طلبہ نہیں مار دیتا لکھنے کافی کئی جگہ لکھتے ہیں. یہ طلبہ فراہم کیا, میں یہ تجربہ کرتا ہوں کیونکہ اللہ کی عظمت سے زیادہ مناسب ہے. قادر میں اب قادر کی اتباع نہیں کرتا بلکہ قادر کی اتباع میں یہ تجربہ کر رہا ہوں. وہ عبد القادر ہے اور میں قادر کی میں اس کو تجویز دوں گا. یہ توحید ہم کو رہا, اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں, بتلا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا, بتلا دیجیے سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. منا مانی معلوم ہوا کہ راستے کے لیے جن پر انعام ہوا ہے ان کو ڈھونڈو, کل راستہ ملے گا. قرآن کہہ رہا نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا ہے, اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے ڈھونڈ گئے. ہم اپنے تھے جب تک بھائی کیے تھے, بہت بڑے لوگ تھے, پاکستان کے لوگ تھے. میں نہیں جانتا تھا کہ یہ ہے, پر انہوں نے کہا کہ آج دیکھیے مولانا بھائی اعتراض کریں گے, تکلیف کریں گے, کسی آدمی تکلیف نہ کریں گے. تو میں نے یہی آج آئی نہیں سنا, مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ کون لوگ. تو میں جو یہاں پہنچا ہے دیکھیے, اس دن سراط مستقیم اللہ نے فرمایا سب سے جامع دعا یہی ہے, کیونکہ سب سے جامع جب یہ صورت ہے تو اس کے اندر دعا ہے. لامے میں تریمیہ لکھا ہے اجمع السور کی دعا بھی اجمع الابیا ہو, جو صورتوں میں سب سے جامع سورہ ہے پورا فاتحہ ہے, اس کی دعا بھی دعاؤں میں سب سے جامع ہوگی. اس دن سراط مستقیم سب سے جامع ہوا, ہدایت کے بغیر کوئی دعا نہیں. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میری اصل کو خدا خدا کے بعد پہلے لے آئے. میں سوال کرتا ہوں ہدایت تو سب سے جامع ہدایت. میں نے کہا ان سے دیکھیے دعا کیا ہے, ایک جگہ شراط میں سکیے کافی تھی دعا, اللہ کو چھوٹی شور میں بڑھانے کی ضرورت تھی. آگے ایک جگہ شراط ہم کو ہدایت شراط میں سکیے تھی, لیکن نہیں اس ہدایت کا طریق بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہدایت کا ملنے کا طریق یہ ہے مانگوں مجھ سے, لیکن طریق میں جو بتا تھا اس کو بھی اختیار کرنا ہوگا. اس دن سراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ دیپا آپ نے انعام کیا ہے. ہدایت نہیں ملے گی جب تک ہدایت کا بتائیے کہ ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جن پر ہم نے انعام کیا. میں نے کہا کیا ضرورت ہے, اس دن سراط میں سب باتیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھایا کیوں اور اتنی بس نہیں کیا, غیر مزدور علیہم ولا ہوا نہیں, ان لوگوں کا راستہ نہیں. اب اس کی بھی ضرورت نہیں تھی, جب انہیں علیہم کا راستہ مل گیا تھا پھر مغضوب علیہم ولا علیہم کہنے کی کیا ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ ہی پایا معلوم ہوا کہ جس طریقے سے ہدایت کے لیے منا علیہم جن پہ انعام کیا ان کا راستہ معلوم کرنا ضروری ہے, اس طرح غیر منام جن پہ انعام نہیں ہوا ہے بلکہ غیرت اور کفر سے وہ ملوث ہیں ان کے راستے کو چھوڑنا ہوگا. اس وقت ہدایت کے لیے ہمارے صوفیہ کیا کہتے ہیں, ہدایت کے لیے نیک صحبت کی ضرورت ہے اور بری صحبت سے بچنا ضرورت ہے. میں توبہ کرتا ہوں, مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے سوال کا جواب سورہ فاتحہ میں موجود ہے, جبکہ ہم لوگوں کو دعویٰ ہے کہ ہم قرآن پڑھ نہیں کر کے آگے توبہ کر لیا ہے نا. بہت مہربانی کہا میں آپ سے ابھی بحث ہو جائے گا, میری بیت کی توہین ہو جائے گی, میں خود الہ آباد میں آ کے آپ سے بیٹھ لوں. بہت سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے, نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے غضب کیا ہے, اور نہ ان راستہ کا جو گم ہو گئے یعنی یہود سارا, یہاں پھر یہود سارا غلام ہے, بلکہ وہ لوگ جو کم علم ہیں وہ تو غالب میں ہیں, اور جو علم ہے لیکن اس کے باوجود گمراہ چاہتے ہیں یہود ہیں. دونوں سے بچوں جن کا علم صحیح ہو ان کی اتباع کرو. غالی میں تو ان کا علم ہی نہیں ہے, ان کے پاس علم ہے یہ خوب اب بھی معاہدہ کرتے ہی رہتے ہیں. سورہ فاتحہ کی سنو, شروع کرتے ہیں, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. ابھی کلمہ یہ تو کلمہ نہیں کیا ہے, بڑا سا بند ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف ہے اللہ کے لائق ہیں جو مربی ہر ہر عالم جو مربی ہے. مخلوقات کے الگ الگ ایک ایک عالم کا رہتا ہے, مثلا عالم ملائکہ, عالم انسان, عالم جن, اتنے معلوم ہے آبادی کا نہیں معلوم کیا کتنے عالم ہے کچھ پتہ نہیں. تین ظاہر ہیں عالم ملائکہ, عالم انسان, عالم جن, کتنے عالم ہے کسی پر ظاہر لاکھوں کروڑ کتنے عالم کچھ نہیں معلوم. الرحمان نہیں جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. صرف آتے ہی تفصیل پڑھ لو تو ہو جاؤ خدا کر. مالک یوم الدین جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. مالک یوم الدین جو مالک ہے روزے جگہ کے, وہاں کسی کی کچھ چلے گی نہیں, سب جاننے میں رہیں گے نہیں جائے. کسی کی اللہ کا بس اللہ ہے, اسی کا جو حکومت ہے اسی کو اختیار ہے, کوئی کیوں نہیں کر سکتا. روز جزا سے مراد قیامت کا دن ہے, اس میں سب اپنے کیے ہوئے کا بدلہ پائیں. روز جزا اِیّاک نعبد وَاِیّاک نستعین, ہم آپ ہی کے بات کرتے ہیں. جب آپ مالک یوم الدین ہیں تو پھر کوئی مستحق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے, اس وجہ سے ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. جب مالک بیچ میں کر رہا ہوں, جب آپ مالک یوم الدین ہیں پھر کوئی مستحق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے سوا آپ کی. اِیّاک نعبد وَاِیّاک نستعین, اللہ میں ابن قیم کرتے ہیں تین جلدوں میں کتاب ہے مدار صالحین پھر یا کلام الیا کرسین, صالحین صالحین کے مدائی یا کلام الیا کرسین کے اندر ہیں. جتنا یہ تمہارا زیادہ کبھی ہوگا اتنی تمہاری بلاش صحیح ہوگی. سب تو اسی یا کلام الیا کرسین تین جلدیں تھیں اللہ نے کہی ہے. لوگ کہتے ہیں تصوف ملکی سے, تو یہی کہا جاتا ہے کہ جو شخص کسی ایک آیت پر تین دن میں لکھ سکتا ہے کتنا بڑا ہے. اگر شاہ صاحب فرماتے تھے کہ میں ان حضرات شاگرد و ساتھ ان نے قیم ان نے دریا کہ ان کو دیکھتا بلندی کو تو میری چوبی کی جاتی ہے. مباحات بہت ان کا قرض پہلے بیان کیا تھا, مباحات کا استعمال کرنا معنی نجات نہیں ہے. اگر تم کھا لو کوئی کھانا پینا اچھا, یہ نجات کے لیے معنی نہیں ہے. یہ ہر وقت کھانے پینے میں رہو گے تو مقام عالیت تک کے لیے پہنچنے میں معنی ہے. نجات میں تو معنی نہیں ہے لیکن مقامات عالیت سب کو نہیں ملے گا, کچھ چھوڑنا پڑے گا, کچھ مظاہرہ کرنا ہوگا. رزق شہوات شہوات سے چھوڑنا ہوگا, یہ رمضان میں چھوڑا جاتا ہے اسی کی مناسبت کی ہے. شہوات کو بلا زیادات وہ ترکش شہوات کے کوئی کہیں پہنچا نہیں, ہر آدمی نے کوئی مظاہرہ کیا ہے, چاہے وہاں قاسم صاحب ہیں چاہے وہاں حامی ہوں, سب کو مظاہرات ہیں. یہ بندے کے لیے ہم آپ ہی کے بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں. سورہ فاتحہ ہے, حضرت علی نے کہا کہ تھے بوجھ نہ اس کی تفصیل میں ایک ایک آدمی کا نے تیس جلد لکھا ہے نا, ابھی ہم چلے ہم نے تیس جلد لکھ رہے تھے, تیس جلد میں قرآن بارہ جلد روپئے میں پہن لگا لوں گا. یہ بندے کی طرف سے, یہ بندے کی جانب سے جناب باری میں خطاب ہے. جب آپ ایسے ہیں تو ہم خطاب ہم گزارش کر رہے ہیں, حضرت آپ کیا گزارش کر رہے ہیں کہ ہم کو ہدایت بتا دیجیے, ہم کو راستہ سیدھا مراد دین کا راستہ بات آنے کے لیے مراد دین کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے, مراد دین کا انعام ہے. اس انعام پانے والوں کا پتہ اللہ نے قرآن شریف میں دوسری یہ بتا دیا ہے, وہ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں اور کل شہداء و صالحین ہیں, ان کے راستے کو کیا کرو امی یطیع اللہ و رسولہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جو اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہی لوگ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن کو اللہ نے انعام کیا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ نبیین ہیں, صدیقین ہیں, غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا ہے, ان کا راستہ ان سے آپ کو دور رہنا ہے, اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے. جب دعا کر رہے ہیں تو آدمی ان کے ساتھ رہے گا, دعا کر رہا ہے ان کے ساتھ آگے لوگ مغلوب ہے, وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہود اور نصارا کی اور اسلام کی بات کرتے ہیں. ویسے علماء نہیں ہم سمجھے چپ تو بیٹھے مغلوب والے ہی وہ تو وہاں نگریا وہ چل رہا ہے اور بات کر رہے ہیں وہ علماء جنہوں نے اپنی زبانوں کو اپنی زندگی کو اسی میں فرا کر دیا, نہ ان کی اپنی خواہش رکھا. جو سو سو دن میں لکھے گئے کتاب وہ خواہش پوری کرے گا, اسی میں دھن رکھ دیا. ہمارے ایک بزرگ تھے, انہوں نے قلم کے قطرن جو تھی زمین کے اس کو رکھے ہوئے تھے بورے میں, کہا جب میں مر جاؤں تو اسی سے میں میرا پانی گرم کر کے مجھ کو وہ سے دیا جا سکتا ہے. کوئی بڑے آدمی کا ہے واقعہ میرے موجود میں نہیں ہوں. رائے ہدایت چھوڑنے کی دو وجہیں ہوا کرتی ہیں, فائدہ لکھ رہے وہاں تھا نکالنا وہاں وہی لکھ رہے ہیں. رائے ہدایت چھوڑنے کی دو وجہیں ہوا کرتی ہیں, ایک یہ کہ اس کی پوری تحقیقات نہ کرے, والدین سے ایسے ہی رہوں گا بالکل بے سمجھ لو ان کا راستہ بدل جاتا ہے. دوسری وجہ ہے کہ باوجود تحقیقات کو اس کا عمل نہ کرے, یہ موجود یہود ہیں, یہ سب علم رکھتے ہیں, ایسا علم رکھتے ہیں جیسے آپ نے اپنا بھی پہچانتے ہیں, اس طرح نبی کو پہچانتے ہیں کہ رسول ہے نا, فارسی نے اپنے بچوں لڑکوں کو جیسے پہچانتا ہے اسی طرح یہود صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ آخری نبی آخری زمانی ہے. مراد ایسے لوگ ہیں کیونکہ اچھی طرح جان بوجھ کر خراب کرنے میں زیادہ ناراضگی ہوتی ہے. سب جان بوجھ کر کے نصارا وہ تو جلد نادانی اس کی وجہ سے کر رہے ہیں, یہ جو سمجھ نہیں ہے. جو ایسے روزانہ ہم دعا کرتے ہیں ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہود کے بیچ کا جو طریقہ اختیار کرنے کے کو نجات دے اور نصارا کی سے یہ دعا بھی جاری رہا ہے. کس کا طریقہ ہوگا؟ صالحین کا طریقہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلم والی بھی صالحین. جب یہاں صالحین کے ساتھ رہے گا تو وہاں ادھار بھی صالحین کے ساتھ صالحین صحبت کی ضرورت, جو جس کے ساتھ رہتا ہے وہی اسی آخر میں بھی اسی کے ساتھ رہے گا. المر و محمد حل صحابہ بہت پریشان ہوئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا اتنا بڑا ہوگا کہ ہم لوگ کیسے وہاں پہنچیں گے, آئے گی بہت مشہور عزیز ہے کیسے ہم لوگ پہنچیں گے. جائے کہا کہ یار سنتا آپ تو اتنے بڑے تقریب رہیں گے ہم لوگ کیسے وہاں پہنچیں گے. کہا نہیں کہیں گے المر و محمد حل آدمی اس کے ساتھ ہوئے جس سے محبت کرے گا, اگرچہ امر کو نہ پہنچاؤ اس شخص کے عمل کو نہیں پہنچا لیکن محبت اسے کرتا. فرماتے ہیں کہ صحابہ کو اسلام لانے کے بعد کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا اس جملے سے خوشی ہوئی. المر و محمد حل محبت ہے ہم سے لیکن آپ جسے ہم کام نہیں کر پا رہے اس میں کوتاہی ہے کمی محبت تو ہے محبت المر و محمد آدمی اس کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ سے محبت عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تمام صحابہ، تمام اولیاء اور تمام انبیاء اولیاء صحابہ کرام صالحین سے محبت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرماتے ہیں، اللہ مجھے اثر کو حب کر و حب میں وہی وہ کر و حب عملی مقرر دینا خود عمل کے لیے، جو عمل آپ کے محبت تک پہنچائے یا اللہ وہ محبت ہم کو دیجیے، اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت، اپنے اولیاء کی محبت، یہ محبت بھول نہ رکھنے سے مبعوثین کے ساتھ حشر ہوگا تمہارا، کم سے کم محبت کن عالمن، عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا سننے والے بن جاؤ یا ان کے مہم بن جاؤ، لا فارسی زبان لا تسن پارسی زبان میں ہر بھی نہ بننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات اس وجہ میں تو بہت شکر نہ ہوں کبھی مطلب ہو گیا کہ اللہ نے جب اتنی انعام دیا ہے، انعام اتنی بڑی نعمت اتنی بڑی دیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم روزہ بھی رکھیں، اسی روزے کی ایک فرضیت اس طرح پر ہوئی ہے کہ شکر نزول قرآن ہم کو آدیش ہے، اللہ تعالیٰ کی تصور بھی رہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اس کی جب کو قدر کرنی ہے، اس کو بغاوت کرنی ہے، اس کو عمل کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، روزے سے بھی زبان سے بھی، بس اپنی حرارت رکھتے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہر قسم کی عافیت دے، تمام فتن سے، تمام فتن سے اللہ ہم سب کے پاس ہونا، اللہ میں نے اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا ما بطن من یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعت السوء من شان السوء، برے ساتھیوں سے پناہ دیجیے، برے وقت سے ہم کو پناہ دیجیے، ہر بری چیز جو ہمارے لیے دین و ایمان کے لیے مضر ہو اللہ ان سب سے دعا دیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے نعمت بھی، ہر نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو ملی، رمضان بھی حضور کے واسطے سے، قرآن بھی حضور کے واسطے سے، حضور کا بھی شکریہ، اس مہینے کا شکریہ ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے، ہاں اللہ کا شکریہ ادا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو اتنی بڑی نعمتیں ملی ہیں، ان کا خوب درود شریف پڑھو، خوب اللہ کی رحمت بھیجو ان کے آن پر، ان کے اولاد پر، ان شاء اللہ ہم پر بھی اللہ رحم کرے گا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في الله صلاه دائما في دوام باذن الله، ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ یہی دعا ہے کہ لڑکی نے پھونکا تھا کنویں میں پانی اتر آ گیا، حضرت امام محمد رضی اللہ دعا خاص وقت پر کہتے تھے، اللہ منی اثر کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عدد ما فی اللہ صراط دائم فی اللہ، اللہ ہم کو پڑھنے کی توفیق دے اور شریف کی قبولیت کے شرط سے ہم سب کو مشرف فرمائے، ہم لوگوں کی بگڑی چیزیں ہیں اللہ اس کو ضرور فرمائے، کبھی پریشانی میں سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کے ہاتھ میں سب ہے، آپ درست فرما سکتے ہیں، نعمتوں سے نواز سکتے ہیں، ہمارے اندر آج بھی عبادت کا شوق اور ذوق، دعاؤں کا شوق اور ذوق پیدا کرنا ہے، اللہ ہر قسم کی عافیت سب لوگوں کو مشرف فرما، رمضان شریف آ رہا ہے، بار شریف پڑھ رہا ہے، اللہ ان دونوں کے حقوق کی ادائیگی کی توقع رحمت اللہ ارحم الراحمین رحمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.